بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. السؤال 11 كتك كتاب شيتو العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة الصحيحة تكيوا كتك ملانغو وانباو أنا تفنديش يا شيخ katika kitabu chetu hichi wa namna za shirki kubwa. Anatutajia namna za shirki kubwa. Anasema idha waswasa shaytanu faqala man khalaqa Allah. Atakapokuwa shaytani kamtia mmoja wetu wasiwasi au kamtia mtu wasiwasi, akamwambia nani kamuumba Allah. Jawab: إذا وسوس الشيطان لأحد بهذا السؤال، شيطان يتكبمتي وسواسي يوتي وسؤالي كما هيلي ناني كمومب الله، فليستعذ بالله، بس امتو أجلين ديك والله نما وزها ومباين وسواسه يا شيطان. قال الله تعالى: وإما يزغنك من الشيطان نزغ، إكي والشيطان أتكو هامشا أتكو بدلشا atakuletea mashaka na wasiwasi, ukapata hali hiyo ya kishaitani, basi haraka sana fastaidh billah, jilinde kwa Allah haraka. Maana kesema a'udhu billahi minash shaitani rrajim innahu huwa as-sami'ul 'alim, hakika yeye Allah ni mwenye kusikia na ni mjuzi wa hali na wadui wa shaitani. Fusilat آية 36. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نرد كيد الشيطان. أقد تفنديش ونمتومي صلى الله عليه وسلم كورجيش في تيمبي في الشيطان. ونقول تنسيما آمنت بالله ورسوله. نمواميني الله نمتومي واكي. الله أحد. الله نموجي بكياكي. الله الصمد. Allah ndiye mwenye kutegemewa katika kusudiwa katika kila jambo. Lam yalid wa lam yulad. Allah hakuzaa na wala hakuzaliwa. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Na wala hakuna yote anayelingana na kufanana na Allah. Thumma liyaltafil. Kisha mtu atoe upepo wa mate. Ateme mate yasiyokuwa na mate. Yaani umeelewa? Yaani kama unatema lakini hautoi mate. Ayasarihi thalatha, upande wake wa kushotoni afanye hivyo mara tatu. Waliyastaidh, na baada ya kufanya hivyo ajilinde kwa Allah minash shaitani, kutokana na wasiwasi na mawazo ya shaitani. Waliyantahi, na aziache fikra hizo, ahame kwenye mawazo hayo, aingie katika kufikiria vitu vingine. Fa inna dhalika yadhhabu anhu, akifanya hivi ile hali ya wasiwasi ya shaitani na mawazo ya shaitani itapotea kwake. Hadhihi khulasatul ahadithi sahiha, huu ni ufupisho wa hadithi sahihi. Alwaridatu fil Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abu Daud, zilizokuja hadithi hizo katika Bukhari, katika Muslim, katika Musnad Imam Ahmad na katika Sunan ya Abi Daud. Yajibu alqaul, inawajibika kusema, bi anna Allah khaliqun wa laysa bimakhluqin, inawajibika kusema na kuitakidi kwamba Allah ndiyo khaliku na siyo makhluk. Walitakribi thalika minal adhahani, na kukulikurubisha hilo katika fikra zetu, katika akili. Nakulu mathalan, tutasema kwa mfano, inna laadada thnani kablahu wahid, idadi ya mbili kabla yake huwa ni nini? Moja. Unapohesabu ukasema mbili, manake kabla ya mbili kuna nini? Kuna moja. Walwahidu la shay'un kabla, na moja huwa hakuna kitu kabla yake. Kabla ya moja hakuna nini? Hakuna kitu. Fallahu wahidun, Allah ni moja, la shay'un kablahu, hakuna yoyote na kitu chochote kabla yake. Qala sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma antal awwalu, ewe Allah wewe ndiwe mwanzo. Fala shay'un qablak, kabla yako hakuna chochote. Rawahu Muslim. Tufahamiane vizuri. Hii ni njia ya kuondosha mawazo mabaya ya shaitani na fikra mbaya za kishaitani ambazo zitakujia katika moyo wako. Swali thani ashar. Ma hiya aqidatu al-mushrikina qabla al-islam? Ni ipi itikadi ya washirikina kabla ya Uislamu? Nini walikuwa wanaitakidi washirikina kabla ya Uislamu? Jawab, kanu yad'una awliya. Walikuwa wanaomba mawali. Kanu yad'una al-awliya. Walikuwa wanaomba mawali. Litaqarrubi. Wakiwa wanakusudia kwa lengo hilo kujikurubisha kwa Allah. Kumbe ukiwaomba mawali unakuwa karibu na Allah. Wa talabu shafa'a. Na wanakutafuta shafa'a, kwamba hawa mawali watawaombea shafa'a siku ya kiyama. Hii ndio ibada ya washirikina kabla ya Uislamu. Qala Allah Ta'ala, amethibitisha hilo Allah kwenye Qur'ani akasema, walladhina ittakhadhu min dunihi awliya. Na wale waliojifanyia kinyume cha Allah mawali wengine, ma na'buduhum, kisha wakawa wasema sisi hatuabudu hawa mawali illa ispokuwa twafanya hivi, liyukaribuna ila Allahi zulfa, watufanye tuwe karibu zaidi na Allah. Kwa sababu hawa ni vipenzi wa Allah, tukishawaelekea hawa Allah atatupenda. Umeelewa vizuri? Kwa nini mmekaa kwenye makaburi? Sisi hatuabudu kaburi. Mwafanya nini hapa? Huyu aliyekufa humu ndani ya kaburi ni wali wa Allah. Kwa hiyo tumekuja hapa tunamuomba Allah kupitia huyu, kwa sababu huyu yuko karibu sana na Allah. Hivyo ndivyo walivyokuwa wakiabudu washirikina kabla ya Uislamu. Na leo wanaabudu watu wanaojiita Waislamu. Umeelewa? Sura Zumar aya ya 3. Na ndivyo wanavyoabudu Wakristo, sio wanaabudu Yesu. Alafu anasema Yesu ni njia ya kufika kwa Bwana. Bwana ndani sasa. Hasa kama Yesu ni njia ya kupita uende kwa Bwana, wewe umekaa hapo hapo njiani utafika kwa Bwana? Umeelewa hizo ibara au? Wakristo wanasema Yesu ni nani? Ni njia ya kwenda wapi? Kwa Bwana. Sasa umekaa njiani, mbona huendi? Kama umekaa hapo huendi, basi hautafika kwa Bwana. Ili ufike kwa Bwana, na Yesu ndio njia, basi Yesu akuelekeze njia ya kufika kwa nani? Kwa Bwana. Uabudu kama alivyokuwa anaabudu yeye. Sasa wewe umengangana hapo hapo, unamuomba yeye, unalia na yeye. Na hivyo hivyo kuna Waislamu wanamlilia mtume na wanamuomba mtume. Wengine wanawalilia mawali na wanakuomba mawali. Itikadi zile zile za kishirikina kabla ya Uislamu ndizo ambazo zimerudi leo. Sura Zumar aya 3. Wayaabuduna min duni la, na wanaabudu kinyume cha Allah, ma la yadurruhum, vitu ambavyo wanavyoviabudu wakiacha kuviabudu havina uwezo wa kuwadhuru kwa chochote. Wala yanfa'uhum, wala wakiacha kuviabudu havina uwezo wa kuwadhuru. Hivi ukiacha kumwabudu Abdul Qadir kwenye kaburi lake atakuuliza? Au Sharif Abubakar kwenye kaburi lake atakuuliza? Au Muhammad Nasr kwenye kaburi lake atakuuliza? Hawezi kukudhuru wala hawezi kukupa manufaa yoyote. Wayakuluna, halafu wakikatazwa wanasemaje? Wanasema huku wakiabudu hivyo, haula shufa'auna inda Allah, hawa ni waombezi wetu mbele ya Allah. Waombezi wenu ndio muabudu? Kwa itikadi hizi za mawali kutafuta shafa'a kwao na kuwaomba na kuwategemea na kuwafanya wasila kwa Allah hazikuanza leo, ni tangu kabla ya Uislamu. Qur'ani imethibitisha hivyo. Sura Yunus aya 18. Wa ba'dhu al-muslimina, na baadhi ya Waislamu leo, yafaluna dhalika, wanayafanya haya, mutashabbihina bilmushrikina, kwa kujifananisha na washirikina. Tufahamiane vizuri. Swali athalith ashara, somo la 13, swali la 13. Kaifa nunfi shirki billah, Ni vipi tuweza kuikanusha shirki ya Allah? Ni vipi tunaweza kuikanusha shirki kwa Allah? Jawab: la yatimu nafyu shirki illa binafi ma yali. Haiwezi kutimia kuikanusha shirki kwa Allah ila kwa kukanusha haya yafuatayo. Cha kwanza, awalan, ashirku fi af'ali rabb, kumshirikisha Allah katika utendaji wake, kanusha hilo. Kal i'tiqad, kama kuitakidi, bi anna hunaka aqtaban yudabbiruna al-kawni ma'a anna Allah yas'alu al-mushrikina wa man yudabbiru al-amra fa sayaquluna Allah. Surat Yunus aya 31. Kwamba ukaitakidi kwamba kuna baadhi ya watu watukufu, mawali au viumbe fulani vinaendesha ulimwengu huu. Ukaitakidi hivyo. Ma anna Allah, pamoja na kwamba unatambua kwamba Allah aliwauliza washirikina wakati wa mtume, waman yudabbiru al-amr, nani anayeendesha ulimwengu huu? Fasayaquluna Allah, washirikina wanasema anayeendesha ulimwengu ni nani? Ni Allah. Kwanza kanusha hakuna kiumbe chochote kinachosimamia uendeshaji wa ulimwengu, kuleta mvua, kuwasha jua, kuotesha mimea, kukausha mimea, kuleta kheri katika miji, upepo mzuri, joto kali, baridi kali. Hakuna. Anayepanga ulimwengu huu ni nani? Allah. Thaniyan, ashirku fil ibada, kanusha kushirikishwa kwa Allah kwenye ibada zake. Kadua il anbiya, kama kuwaomba wanabii. Wal awliya, na kuwaomba mawali, kanusha hilo. Li kaulihi ta'ala, kwa kauli ya Allah anasema, kul innama ad'u rabbi, hakika mimi ninamuomba Allah, wala ushiriku bihi ahada, na simshirikishi Allah na kitu chochote. Suratul Jinni aya 20. Wa kauli Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na kauli ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, addu'a'u huwa li'ibada, dua ni ibada. Rawahu Tirmidhi. Wa kala Hasanu Sahih. Usimuombe isipokuwa Allah. Ibada zote zibakie kwa Allah. Thalithan, jambo la tatu ulikanushe, ashirku fi sifati Allah, kumshirikisha Allah katika sifa zake. Kal i'tiqadu bi anna ar-rusul, kama kuitakidi kwamba mitume, wal awliyai, na baadhi ya mawali, ya'lamuna al-ghaiba, wanajua ghaibu. Usitakidi kwamba mtume na mawali wanajua ghaibu. Kala Allahu ta'ala, kul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Allah anasema katika sura An-Naml aya 65, sema Muhammad waambie, hakuna yeyote anayejua katika viumbe walioko mbinguni na walioko ardhini anayejua ghaibu, hakuna hata mmoja isipokuwa Allah. Kwa hiyo hata malaika hajui ghaibu. Mfahamiana vizuri? Kanusha hilo. Rabi'an, jambo la nne, ashirku fi tashbih, shirki katika kufananisha. Kai yakula, kama kusema, la budda li min la budda li min wasitatun basharin, hapana budi baina yangu mimi na Allah kuwe na mwingine wa katikati katika viumbe. Hina ad'u Allah, wakati namuomba Allah, lazima niwe na mkatikati mwingine. Kal amir, kama vile amiri, alladhi astati'u ad-dukhul alayhi, ambaye naweza kuingia kwake, illa biwasita, siwezi kuingia kwa wali mpaka nipitie kwa mtu mwingine. Kwa hiyo siwezi kufika kwa Allah mpaka niwe na mtu mwingine. Leo ukiambiwa unaenda kwa Kikwete utafika, lakini ukimpata mtu kukupeleka utafika, sawa? Ukatumia huu mfano ndio kukupeleka kwa nani sasa? Ukamfananisha huyu kiongozi wa kidunia ni sawa sawa na Allah. Kwa hiyo kwa Allah pia huwezi kwenda mpaka uwe na wasifu ambaye ni wali au ni sharifu au ni mtume au ni malaika. La, Allah hataki. Usifananishe Allah na utawala na viongozi wa kidunia. Fahadha shabaha al-khaliqu bil makhluq. Mtu kama huyu amemfananisha kiumbe kwa muumbaji. Sawa? Wa huwa min ash-shirki, na hili ni katika shirki, bi kaulihi ta'ala, laysa kamithlihi shay'un. Allah hafanani na kitu chochote. Sura Shura aya 11. Wayumtabiku alayhi kauli Allah Ta'ala, linafungamana na hili kauli ya Allah, anasema la in asharakta, kama utanifanyishirikisha mimi na kiumbe kingine ukatufanya kuwa ni waabudiwa, ama tunasaidiana majukumu, ama yeye ndo atakuja kunambia shida zako, la yahbatanna amaluka, amali zako zote zitaharibika, wala takunanna minal khasirina, na utakuwa katika watu waliopata hasara. Suratu Zumar aya 65. Wa idha taba, na mtu akitubia katika makosa haya manne yanayobeba ushirikina, wanafa hathihi al-anwa, na akakanusha hizi namna nne ambazo tumezitaja hapa, fayakunu muwahidan, wanafa hathihi al-anwa min ash-shirki, na akazikanusha hizi namna tulizotaja hapa nne za ushirikina, fayakunu muwahidan, basi mtu huyo atakuwa nani? Ni mtu wa tauhid. Allahumma ja'alna min al-muwahidin wa la taj'alna min al-mushrikin. Allah tujalie kuwa katika wenye kukupwekesha, na wala usijalie sisi kuwa katika washirikina. Swali la 14, as-su'alu rabi'a ashara, ma huwa dhararu shirk al-akbar, ni yapi madhara ya shirki kubwa? Jawab, ash-shirk al-akbar, shirki kubwa, yusabbibu al-khuludu fi an-nar, inamsababishia mtu kuishi milele motoni. Qala Allah Ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-janna, hakika mwenye kumshirikisha Allah, Allah kamharamishia pepo, wa ma'awahu an-nar, na makazi yake itakuwa ni motoni, wa ma lidh-dhalimin min ansar, na washirikina hawana atakayewanusuru na adhabu za Allah. Suratul Maida aya 72. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, wa man laqiya Allah, yeyote ambaye atakutana na Allah siku ya kiyama, yushriku bihi shay'a, anamshirikisha na kitu chochote, dakhala an-nar, basi mtu huyo ataingia motoni. Rawahu Muslim. As-su'al 15, swali la 15, hal yanfa'u al-amalu ma'a ash-shirk, inaweza kumsaidia mtu ibada yoyote pamoja na kufanya shirki yake? Mfano mtu kafanya shirki akaenda hija, mfano mtu kafanya shirki akalisha watu chakula, mtu kafanya shirki akatoa sadaqa, je, inaweza kumnufaisha amali ya khairi yoyote mtu ambaye amefanya shirki? Jawabu, la yanfa'u al-amalu ma'a ash-shirki, haiwezi kunufaisha amali yoyote pamoja na ushirikina. Hakuna manfa'a ya amal pamoja na shirki, hakuna. Liqauli Allah Ta'ala, kwa kauli ya Allah mtukufu anasema, anil anbiya'i, tena kuwaambia manabii, acha sisi watu wadogo wadogo, walau ashraku, lau watanishirikisha wewe, lahabithu anhum ma kanu ya'malun, yataporomoka yote matendo mema waliokuwa wanayafanya kama watanishirikisha mimi mara moja. Ikiwa mitume, watu ambao haiwezekani wao kumshirikisha Allah, wakimshirikisha amali zao zitaporomoka, basi sisi ni zaidi. Suratul An'am 88. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, na akasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qala Allah Ta'ala, hadithi al-Qudusi, amesema Allah litakasika, ana aghna shurakai, mimi ni tajiri wa matajiri, nimejitosheleza kunako kushirikishwa. Mwajua ghaniyu ni tajiri, sawa sawa, aghna tajiri wa matajiri. Ukiambiwa kampe mkopo Bakhresa, utaenda kumpa wewe? Haiwezekani. Maana ana ni tajiri kuliko wewe. Sasa Allah ni tajiri wa matajiri. Duniani na mahala pengine popote hakuna tajiri anasogea kukurubia kijichembe cha utajiri wa Allah, hakuna. Sasa tajiri huyu Allah anasema, ana mimi ni aghana, ni tajiri wa matajiri, nimetosheka ani shirki, sihitaji kushirikishwa, najitosheleza mwenyewe. Si kama ibara ya kisaidi itakuwa imeeleweka. Ana aghana shurakai, mimi ni tajiri wa watajiri katika ushirika, ani shirki, nimetosheka, najitosheleza na kushirikishwa, sihitaji kushirikishwa na kitu chochote wala na kiumbe chochote. Man amila amalan, basi fahamuni ya kwamba yeyote ambaye atafanya jambo la kheri jambo lolote ashara ma'i fihi, akashirikisha katika jambo hilo pamoja na mimi, ghairi, mwingine nisiye kuwa mimi, kamleta wali, kamleta malaika, kamleta nabii, bas taraktuhu wa shirkahu, nitamuacha mimi na yule mshirika wake, mimi sintakuwa pamoja na yeye. Kwa unapomweka wali kwamba ndio akupelekee dua yako kwa Allah, Allah anajitoa, anakuacha wewe na nani? Na wali. Ukimweka Allah na malaika, Allah anajitoa, anakuacha wewe na malaika. Ukimweka Allah na mtume, Allah anajitoa, anakuacha wewe na mtume. Hadithul Qudusi rawahu Muslim. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.